szczęście. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 6 marca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polskie władze są w stałym kontakcie ze stroną ukraińską po tragicznym wypadku na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Kolejny dzień liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem w Polsce oscyluje wokół 15 tysięcy. Za 2 godziny drużynowy konkurs Mistrzostw Świata w skokach w niemieckim Oberstdorfie. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart poinformowała, że po wypadku na Podkarpaciu polskie władze pozostają w kontakcie z ukraińskimi dyplomatami, którzy są informowani m.in. o stanie poszkodowanych. Autobusem, który w nocy rozbił się na autostradzie A4 koło Jarosławia, jechało 57 obywateli Ukrainy, w tym 2 kierowców. Na miejscu zginęło 5 osób, 41 zostało rannych. Aktualnie pozostajemy w stałym kontakcie także z konsulem generalnym Ukrainy w Lublinie, jak również z ambasadorem Ukrainy w Polsce. Informujemy ich na bieżąco o sytuacji dotyczącej ich obywateli. Przedstawiciel konsulatu przebywa w tej chwili w miejscu pobytu osób, które nie wymagają hospitalizacji. Ewa Leniart poinformowała również, że osoby z ukraińskiego autobusu, które będą chciały jechać dalej, będą miały taką możliwość. Dla osób tych został zorganizowany transport zastępczy, tak by mogły kontynuować podróż zgodnie z swoim miejscem przeznaczenia. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja i prokuratura. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano prawie 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. To ponad 2,5 tysiąca więcej niż w sobotę tydzień temu. Od wczoraj zmarło 245 zakażonych osób, a wyzdrowiało ponad 12 tysięcy osób. W ciągu doby wykonano ponad 62 tysiące testów na obecność tego groźnego patogenu. Więcej o sytuacji epidemicznej Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że obecnie w szpitalach przebywa coraz więcej młodych pacjentów. Obserwujemy to od kilkunastu dni, że trafiają pacjenci coraz młodsi. No na pewno jest to efekt już wyszczepienia pewnej grupy seniorów. W szpitalach jest obecnie prawie 1000 wolnych łóżek, ale liczba ta zmniejsza się, dlatego organizowane są kolejne, zaznaczył wiceminister. Zajętych mamy 16 700 tych łóżek, ale także w tej chwili wydaliśmy polecenie wojewodom, aby zostały uruchomione w tych województwach, gdzie jest dość trudna sytuacja, szpitali tymczasowych. Ja przypomnę, że mamy zajętych 974 łóżka w szpitalach tymczasowych. Tych łóżek będzie około 7 tysięcy we wszystkich województwach. Obecnie pod respiratorami przebywa ponad 1700 osób. Barbara Góra, Polskie Radio. To już ostatnia medalowa szansa biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata. Dziś w niemieckim Oberstdorfie odbędzie się drużynowy konkurs skoków na dużym obiekcie. Czego możemy spodziewać się po tych zawodach? To przypomni z Oberstdorfu Marek Solecki. Przede wszystkim wyrównanej i zaciętej walki o miejsca na podium, bo chrapkę na złoto ma przynajmniej 5 ekip. Oprócz Polaków, Austriacy, Norwegowie, Niemcy i Słoweńcy, a i Japończycy mogą pokusić się o niespodziankę. Myślę, że w drużynówkach nieraz się coś takiego zdarzało i myślę, że możemy ze skoczni wyjechać uśmiechnięci. Tyle Dawid Kubacki. W podobnym tonie mówi też Adam Małysz. Jak patrzymy dzisiaj i Austriacy, i Słoweńcy, bardzo, bardzo dużo tych zawodników było w ścisłej czołówce. Wiemy, że od iluś tam lat Austriacy już nie schodzą z podium, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata drużynowe, więc na pewno będą bardzo groźni. Do złota potrzebnych byłoby 8 naprawdę dalekich skoków. Tymczasem, jak mówi dyrektor PZN-u, forma Kamila Stocha mocno niepokoi. Widzę, że Kamil się męczy i to jest na pewno przykre, bo patrząc na niego, jak jest załamany wychodząc, chciałoby się jakoś pomóc. I choć polskim skoczkom zdarzają się wahnięcia formy, to Piotr Żyła zapewnia, że nikt nie zamierza odpuszczać. Póki walczysz, jesteś zwycięzcą. Początek konkursu o 17:00. Z Oberstdorfu Marek Solecki. Relacje z zawodów w programie pierwszym Polskiego Radia. Przed nami drugi dzień 8 edycji Snowfest, czyli największego festiwalu muzyki i sportów zimowych w Polsce. W tym roku festiwal odbywa się online od godziny 17:10 na naszym Facebooku i na stronie snowfest.pl. Transmisję z koncertów w malowniczej górskiej scenerii. Wydarzenie otworzy Góral. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W

Record, project, got my latest record, project. Gotta go and get it right away. It's not something so far away. Gotta catch up what I say. Płyta 7 maja, na razie do usłyszenia ten jeden utwór tylko w programie trzecim. Latest Record Project, tak był zatytułowany ten utwór. Van Morrison, firma solidna i bliska mi od bardzo wielu lat, a teraz list słuchacza, który dotarł po emisji tego utworu i który potwierdza moje słowa o mentalnym porozumieniu ze słuchaczem, który podpisuje się jako Zbyszek, bowiem Zbyszek napisał: cieszę się na Vana, którego słucham namiętnie i to od lat. No to tak jak ja. Dzisiaj dużo atrakcji po 17:00. Trochę zmieni nam się muzyka i program, bowiem przeniesiemy się na Snowfest i stamtąd dla państwa koncert Górala. Proszę tego nie pominąć po godzinie 17:00 dziś. Snowfest na antenie programu trzeciego, ale także w innych mediach, o czym też jeszcze państwu będę opowiadał. Na razie przedstawię nas. Anna Regulska zrealizuje dziś nasz program Nie Tylko Gitary. Marek Pawlukiewicz, który dziś bardzo mi pomógł w przygotowaniu audycji. Piotr Baron przy mikrofonie programu trzeciego. No to teraz z walizeczki pani Copeland. Worse than Michael Copeland w sobotę z walizeczki i jestem pewien, że informacja, którą przekażę już teraz, ucieszy niektórych z Państwa, bowiem pojawi się artysta, którego dawno nie było, tak mi się wydaje. Nazywa się Jamie Callum. What a difference a day made. 24 little hours. Bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss. Heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. Part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day made. And the difference is you. Jamie Callan, młody i szalony. Jak Państwo kiedyś zobaczą jego koncerty, albo będą na jego koncercie, to przekonają się Państwo, z jakim nienależytym szacunkiem traktuje fortepian, wskakując na niego na górę i tańcząc w czasie koncertów. Jamie Callan, wyjątkowo utalentowany i rzadko obecny na antenie, postanowiłem go i sobie, i Państwu przypomnieć w sobotnie popołudnie. Cieszą mnie bardzo Państwa listy i to te najprostsze chyba najbardziej. Oto list. Szanowny Panie Redaktorze, melduję swoją obecność przy radioodbiorniku. Szanowny Panie Michale Starnowa, bardzo serdecznie dziękuję. Ja ze swojej strony staram się przekazywać tylko dobre informacje i teraz myślę, będą dobre informacje dla wszystkich fanów Boogie. Dlatego, że pojawi się utwór zatytułowany Room House Boogie, a wykona go kolega genialnie uprawiający ten gatunek. Nazywa się Big Man Clayton. Rug up off the floor. All you women, take off your shoes, 'cause we're gonna play some lowdown dirty blues. Say, that's my landlady knocking on the wall. She sure is mad 'cause we're having a ball. I just paid my rent, now she wants to sleep. But I'm gonna play this boogie woogie, and I'm gonna play it all. This old Roman house, I guess I'm gonna have to get back on in the groove, 'cause I know that next week I'm gonna have to move. Big Man Clayton. Mam nadzieję, że się Państwu spodobało i mam nadzieję, że latem tego roku usłyszymy więcej takich utworów i będziemy się w tym rytmie bawić w Człuchowie, jak zwykle. Natomiast teraz w sobocie jeszcze jedna piosenka, tylko jedną mam z płyty, która będzie niebawem. Tym razem zespół polski, z polskiego nadmorza. Zespół nazywa się The Q. czyli po prostu D i Q, jak literka Q. No i dostałem od zespołu The Q jeden utwór, to jest zapowiedź płyty, o której jeszcze Państwu opowiem za chwilę, ale najpierw posłuchajmy. I tak się ułożył radiowy los, że mamy po jednej piosence z płyty, która nadejdzie. Zespół The Q to utwór zatytułowany Jedno wiem na pewno. Muzykę skomponował Maciej Łyszkiewicz, a słowa napisała Katarzyna Golecka. Zespół The Q muzykuje w składzie Maciej Warda na basie, Krzysztof Puma-Piasecki na gitarze, Dariusz Herbasz na saksofonie, Sławek Dumański na perkusji i Maciej Łuszkiewicz na fortepianie i instrumentach klawiszowych. A na płycie, co ciekawe, gościnnie zaśpiewają panie Urszula Dudziak, Kasia Golecka, Kasia Puma-Piasecka, Julita Zielińska i Aga Brędzak. Czekamy na tę płytę, bo ten pierwszy sygnał wydaje się bardzo atrakcyjny. No i jeśli tylko płyta dojdzie, to albo w sobotę, albo w innych naszych spotkaniach zaproponuję Państwu inne tego typu dźwięki. No a teraz w naszym sobotnim spotkaniu w miarę stały cykl, choć nie lubię, jak Państwo wiedzą, stałych cyklów, ale to są kobiece głosy, które z kolei bardzo lubię, czyli kobiety mają głos. Of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? Cause while all the rest had taken time, this didn't do enough for me. And the corners laced with memories tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you, you hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. Cause while all the rest are taking time, you don't wanna know. Fireside, there's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. No, the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. No, your ma's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this solo? Was this yesterday? Was this true for you? Cause of all the choices you have made, didn't do a lot for you. Dobrze się zastanawiam, czy te kobiece głosy sprawiają Państwu radość i jaka jest reakcja po drugiej stronie radioodbiornika, kiedy zapowiadam, że teraz z płyty wystąpi Alison Krauss. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying you can light up the dark. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in I fall.

Dawno tego nie słyszałem, napisał pan Jerzy. No to prawda. Joszko Broda, Anna Maria Jopak. Dostaję od państwa korespondencję i dostałem szczególnie miłą, ze szczególnego dla programu trzeciego miejsca, mianowicie ze Szklarskiej Poręby. A pozdrawia państwa i nas tutaj w studiu Agata z Łódzkich Bałut, która tam czasowo przebywa i się bawi. No i pani Agato, taka prośba do pani Wielka, aby pozdrowić całą Szklarską Porębę od programu Trzeciego Polskiego Radia. My kończymy Damskie Głosy, czyli Kobiety Mają Głos. Nie będę przedstawiał tej pani i utworu, dlatego że kiedyś grali to wszyscy. Potem przestali, nie wiem dlaczego. Dziś na zakończenie Kobiety Mają Głos, Katie Melua. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge, that's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small that you're the one I love. Most of all, of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing, that's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die. A słuchacz napisał, a to piękne jest. I w pełni się zgadzam, kto to napisał? No jasne, Zbyszek. Zbyszku, dziękuję, w pełni się zgadzam. Ja się wzruszyłem słuchając tego utworu i głosu Katie, dlatego że przypomniała mi się sceneria Listy Przebojów programu trzeciego, kiedy Helen wbiegła tutaj do studia i powiedziała do mnie: Katie już jest. I potem w takim orszaku wmaszerowała tu do studia w czerwonym berecie Katie Melua. No i sobie porozmawialiśmy, wypiliśmy kawę, a już po zakończeniu listy Katie napisała mi wiadomość: piękne radio macie. No nie wzruszające? Wzruszające. Katie Melua na zakończenie dziś Damskich Głosów. Jeszcze dziś po godzinie 17:00, o tym już teraz chciałbym państwu powiedzieć słów kilka. Trwa drugi dzień 8 edycji Snowfest, czyli największego festiwalu muzyki sportów zimowych w Polsce i sportów zimowych w Polsce. W tym roku festiwal odbywa się online, ale snowfestowa wirtualna scena zapełniona jest artystami. Od 17.10 na naszym Facebooku i na stronie internetowej snowfest.pl transmisja z koncertów w malowniczej górskiej scenarii. Snowfest Sessions otworzy Góral, który wystąpi również dla Państwa dziś po 17.00. Zapraszam do słuchania programu Nie Tylko Gitary. Jeszcze później Państwu opowiem o innych artystach, którzy się będą pojawiali w ramach Snowfest. A na razie kończymy pierwszą godzinę programu Nie Tylko Gitary i zakończę tę godzinę głos człowieka, który kiedyś objawił nam się również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Autopromocja. Łączy płynnie to, co mu gra w duszy. Muzykę elektroniczną i góralski folk. Jedyny w swoim rodzaju Mateusz Górny, czyli Góral. Nie będę tu, budę dalej, karcmore z głowinka nalej, nalej. Ze Snowfestu w Szczyrku, na antenie i Facebooku Trójki. Premierowy koncert dziś kilka minut po godzinie 17. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Elastyczne, elastyczne, elastyczne, elastyczne. Marian, co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o elastycznych ratach 0% w Media Expert. Mówię ci, prawdziwy przebój, Barbara. A podoba mi się. Elastyczne raty 0 w Media Expert. Smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert.